د وردګو اوسیدونکی زلمی دلسوز سلامونه وایي او بیا پوښتنه کوي چې د آدم علیه السلام د غسل کفن او جنازې مراسم چا پر ځای کړل. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، حضرات دغه مسأله چې دا تاسې غوښتې ده دا تفسیر ابن جرير نه تاریخ ابن جرير راوړي او دا غرنګه علامه ابن عشير په الکامل کې راوړي چې یو تاریخ دی، یو کتاب دی او په لس جلد کې دی. دغه کتاب کې راوړي چې حضرت بابا علیه السلام مبارک وفات وکړي، د زر کاله عمر و او په زر کاله کې 40 کاله و حضرت داود على نبينا وعليه السلام تبخشلي و نو نسوش په تکاله د حیات هر کله چې د دنیا رحلت وکي او دی وفات شو، حضرت جبرائيل عليه السلام مبارکه هغه د اسمانو څخه راغی او د دو دغه جنازې ته حضرت شيخ ابن آدم على نبينا وعليهم السلام، يعني شيس عليه السلام ده بابا عليه السلام سلبي زيدي پیغمبر ده خدای دي، شيس عليه السلام فسركي شندي فپايكي سيده او ده شن زور واشتي، شيس عليه الصلاة والسلام او ده چخلقي شش عليه السلام بولي ده تعبير خطاي، شيس عليه السلام مبارك چه پیغمبر خدای نبی د خدای دی، دغه هغه د غسل او د کفن کارسازي په خپله وکړه چې وخت د هغه لمانځه د جنازې شو، نو حضرت شیس د بابا علیه السلام مبارک زوی علیهم السلام هغه ست وکړي و جبرائیل علیه السلام مبارک ته هغه ته اوله چې راسه لمونځ د جنازې ورلره ورکړه. حضرت جبرائيل عليه السلام مبارك وذته وفرمويله في حق المانزه همستادي المزبط توركي، نو حضرت شيس عليه السلام مبارك دمخسوي دي فدي المانزه دا جنازيكي او دير شتكدوني ويلدي، فدغ جنازكي دا حضرت بابا عليه السلام مبارك شدا الله اكبر الله اكبر زمول وستيسي في جنازكي زمول دين زمول الإسلام دين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا سلور تكبير دي في جنازك حتى في نظم تكبير كإمام هو هذا غلطي للاري وإن مقتدان لمتابعات نكي ولي هذا ما زاد منسخ دي عمل فمنسخك ندي روا متابعات إمام فمنسخ عملك متابعات نستا ونستا ونستا ونستا مقتدان لدغسي كيف ودريش که امام تنظم تکبیر اوائی مقدانی نور سر اوائی اما سلام تجد امام انتظار بود، نو حضرت شیس علیه السلام دیرک تکبیرونا فدغ جنازه کی آل ده بابا علیه السلام مبارک ویلی دی، لیکن فهغا وقت که دغ مقدارو بیانو زمش فدین کی ده علیه السلام مبارک فدین کی فدی شریعت مقدسه کی هغا نور مازاده منسوخ سلور تکبیر رافات دی والسلام.